Felix'in tamamen güvenilirliğinden emin olmamasına rağmen söylediği gibi ona daha yakın olabileceğini hissetti. O öylesine neşeli, yakışıklı ve konuşkandı ki hakkında iyi düşünmemek imkansızdı. Fakat sanki birden ilk bakışta bu kadar neşeli ve olumlu genç bir adamda neredeyse küstahlığa varan tehlikeli bir şeyler varmış ya da olması gerekiyormuş gibi geldi. Felix kesinlikle ciddi bir adam olmamasına rağmen bundan daha da öte bir şeyler olduğunu gözlemlemeliydi. Pek çok gençten daha fazla ve kendisinden farklı olarak güçlü bir nüfuza ve rezonansa sahipti. Bay Wentworth bu anomali üzerinde derin derin düşüne dursun, yeğeni ona son derece hayranlık besliyordu. Kendisinin fevkalade nazik, cömert, çizimlerinde de resmetmede faydalandığı sofu karakterde çok güzel kafası olan asil ruhlu yaşlı bir beyefendi olduğunu düşünüyordu. Felix, boya fırçalarıyla iş yaptığı için ve en makul nedenlerle en çarpıcı portrelerini, resimlerini icra ederken, genel anlamda anlaşılmıyorsa bu sadece onun hatası değildi. O bir ressam, kuzenin bir sanatçı dedi Gertrude ve bunu herkese hitaben söyledi. Bunu olduğu gibi kendine de defalarca bir uyarı niteliğinde hatırlatıyordu. Yalnız kaldığı anlarda Felix'in bu takdire şayan karakterde yaratılmış olduğunu tekrarlıyordu. Gertrude daha önce hiç ressam görmemişti. Böyle insanlar hakkında sadece okuyabiliyordu. Onların yaşamları kendisine başka kişilerin başına asla gelmeyen bir çeşit tatlı rastlantılarla dolu romantik ve esrarengiz bir sınıfmış gibi gelirdi. Ve bu durum Felix'in sürekli dile getirdiği gibi gerçek bir ressam olmadığını söylemesi üzerinde düşüncelerini yoğunlaştırdı. Bu işi hiç ciddi anlamda yapmadım dedi. Hiç eğitimini almadım. Her şeyden pek de muhteşem olmayan, iddiam olmaksızın bir parça çizdim. Ben sadece bir amatörüm. Onun bir ressam olduğunu düşünmekten ziyade amatör olduğunu düşünmek Gertrude'un hoşuna gitti. İlki hayal gücüne göre gizemli bir çağrışım yaratıyordu. Oysa ki bunun daha makul kullanılan bir kelime olduğunu biliyordu. Bay Wentworth bunu rahatlıkla kullanıyordu. Tam anlamıyla bu kelimeye aşina olmasa da bunu henüz hiçbir işle uğraşmamış, oldukça zeki ve canlı aynı zamanda görünüşe bakılırsa saygınlığa sahip olan Felix'i kategorize etmede sıkıntı verdiğinden imdadına yetişmesi açısından uygun buluyordu. Elbette barones ve kardeşi ilk sözü edilen her zaman barones olurdu. Bay Wentworth ve kızları arasında ve de tabii ki zaman zaman gelen misafirleri arasında sohbetin baş konusuydu. Peki şu genç adam yeğeniniz ne işle meşgul diye sordu Salem'den 1809'da Harvard Koleji'nde Bay Wentworth'un sınıf arkadaşı olan ve Devonshire Caddesi'ndeki ofisine uğrayan yaşlı beyefendi Bay Broderip. Bay Wentworth son yıllarda oldukça yüksek meblağlarda güvenilir tröst ticareti yaptığı ofisine haftada 3 defa gidiyordu. Aslında o bir amatör dedi Felix'in amcası ellerini kavuşturmuş ve bunu söyleyebilir olmanın verdiği açık bir memnuniyetle. Ve Bay Broderick Salem bunu muhtemelen banker ya da tahıl ihracatçısı için kullanılan Avrupalı bir tabir olduğunu düşünerek geri döndü. Portrenizi yapmak isterim dedi Felix amcasına herkesin önünde Bay Brandt ve Robert Acton'un da olduğu bir akşam. Sanırım çok hoş bir tablo çıkartabilirim. Çok ilginç bir kafa yapısı. Genellikle orta çağa özgü. Bay Wentworth ciddi gözlerle baktı. Kendini afallamış hissetti. Sanki herkes gelip onu aynanın karşısında dururken yakalamış gibi. Tanrı yarattı dedi. İnsanın tekrar onu yenilemesi için yaratıldığını sanmıyorum diye ekledi. Kuşkusuz ki Tanrı yarattı diye karşılık verdi Felix gülerek ve çok güzel yaratmış. Fakat hayat işe yansıyor. Bu çok ilginç bir kafa yapısı. Fevkalade eriyip gitmiş, bir deri bir kemik kalmış. Simanızın rengi şaşılacak derecede beyaz. Ve Felix sanki bu ilginç noktalara dikkat çekmek istercesine çevresine bakındı. Bay Wentworth fark edilir bir biçimde giderek solgunlaşıyor. Sizi resmetmek isterim. Çok sade, nefislerinden arınmış bir yaşam sürdüren yaşlı birinden bahsediyorum. Şimdi sizdeki durumu anlayabiliyorum bayım. Her kimse bunu yüzünüzde görebilir, diye devam etti Felix. Oldukça ılımlı bir yapınız var. Bunu başkalarının yüzünüze her zaman baktığında anlayacağını düşünemiyor musunuz? Siz benim aradığım şeyler dışında insanın yüzünde çok daha fazla şeyler görüyorsunuz, dedi Bay Wentworth soğuk bir ifadeyle. barones yelpazesini sallarken o harika kahkahasını patlattı. "Bu kadar yakından bakmak risktir," diye haykırdı. "Amcamın vicdanında hafif sızlanmalar var." Bay Wentworth ne yapacağını bilmez bir halde ona baktı. Sade ve arınmış bir yaşamın izleri yüzünde şu ana kadar görülüyorsa, şu durumda büyük bir ihtimalle kendini açıkça belli ediyordu. "Siz yakışıklı bir yaşlı adamsınız sevgili amcacığım," dedi Madam Münster, tuhaf bakışlarla gülümseyerek. "Sanırım bana iltifat ediyorsunuz," dedi yaşlı adam. "Elbette ve bunu yapan ilk kadın da ben değilim," diye haykırdı barones. "Bence öylesiniz," dedi Bay Wentworth soğuk bir ifadeyle ve Felix'e dönerek aynı tonda ekledi. "Lütfen portremi yapmayın. Çocukluğumda gümüşlü bir levha üzerine çekilmiş bir fotoğrafım var. O kâfi." "Portrenizi çizmeme hususunda söz vermeyeceğim," dedi Felix. Bay Wentworth önce ona, sonra diğerlerine baktı ve ayağa kalkıp yavaşça yürüyerek gitti. "Felix," dedi Gertrude sessizliği bozarak, "benim portremi yapmanı isterim." Charlotte, Gertrude'un bunu istemekle doğru davranıp davranmadığını merak etti ve buna en akla yakın şekilde açıklığa kavuşturacak olan Bay Brand'a gözleri ilişti. Gertrude ne yapsa veya ne söylese, Charlotte her zaman Bay Brand'a bakardı. Bay Brand'a bakması, Charlotte'un düşüncesine göre Gertrude'un menfaati için geçerliliği olan bir bahaneydi. Gertrude'un haklı çıkması için gergin bir beklenti içinde olduğu doğruydu. Çünkü Charlotte kendi küçük sessiz dünyasında cesur bir kardeşti. "Portremi yaptırmandan memnuniyet duyarız," dedi Bay Brand. "Böylesi göz alıcı bir modeli resmetmekten zevk duyarım," dedi Felix. "O kadar güzel olduğunu mu düşünüyorsun tatlım?" diye sordu Lizzie Acton. O hafif, kaygısız küstahlığına bürünmüş, örgüsündeki düğümü ısırarak koparmaya çalışırken. "Güzel olduğumu sandığımdan değil," dedi Gertrude çevresine bakınarak. "Kesinlikle güzel olduğumu düşünmüyorum." Çok bilinçli bir şekilde dikkatli konuşmaya özen gösteriyordu ve Gertrude'un bu konuyu herkesin önünde alenen tartışması Charlotte'a oldukça tuhaf geldi. "Oturup resmedilmenin ilginç olacağını düşündüğüm için istiyorum. Hep bunu hayal etmiştim." "Üzgünüm ama hiç düşünecek daha iyi şeyler bulmuyorsun kızım," dedi Bay Wentworth. "Çok güzelsin kuzen Gertrude," dedi Felix. "Bu bir iltifat," dedi Gertrude. "Aldığım tüm iltifatları köşesinde delik olan küçük bir kumbaraya koyarım. Onları bir aşağı bir yukarı sallar ve hepsinin tıkırtısını dinlerim. Henüz pek fazla yok. Sadece 2 veya 3. "Hayır, bu bir iltifat değil," diye karşılık verdi Felix. "Bak, bunu bir iltifat olsun diye söylememeye gayret ediyorum. İlk başta güzel olduğunu düşünmüyordum. Fakat tanıdıkça öyle güzelleşiyorsun ki." "Dikkat et, şimdi kumbara patlamasın," diye bağırdı Lizzie. "Bana kalırsa birinin portresi için oturmak sadece tembelliğin çeşitli şekillerinden biridir," dedi Bay Wentworth. "Onların ismi Lejyon'dur." "Sevgili bayım," diye haykırdı Felix. "Bir adamı öylesine çalıştırarak vaktinizi boşa harcamış olmazsınız." "Birisi uyur vaziyetteyken diğeri resmeder," diye fikrini öne sürdü Bay Brand, tartışmaya katkıda bulunmak adına. "Ah, lütfen, ben uykudayken resmedim beni," dedi Gertrude Felix'e gülümseyerek ve gözlerini bir parça kıstı. Bu andan itibaren Gertrude'un sırada ne söyleyeceği veya ne yapacağı konusunda Charlotte'un durumu neredeyse heyecan verici bir endişe konusu oldu. Ertesi gün Gertrude portresini yaptırmak için açık havada verandanın kuzey tarafına oturmaya başladı. "Bizim hakkımızda ne düşündüğünü, sana göre nasıl olduğumuzu anlatmanı isterim," dedi Felix'e. Felix şövalyesinin önüne kurulurken. "Bana göre dünyadaki en iyi insanlarsınız," dedi Felix. "Böyle söylüyorsun çünkü bu seni başka bir şey söyleme zahmetinden kurtarır," diye kaldığı yerden devam etti Gertrude. Genç adam tuvalinin önünden ona bir bakış attı. "Başka ne söyleyebilirim ki? Başka herhangi bir şey uydurmak hakikaten büyük mesele çıkaracaktı." "Daha önce hoşlandığın insanlar tanıdın değil mi?" diye sordu Gertrude. "Gerçeği söylemek gerekirse evet, Tanrı'ya şükür." "Ve onlar bizlerden çok farklıydılar," diye devam etti Gertrude. "Bu sadece iyi arkadaş çevresine sahip olmanın bir türü olduğunu ispatlar," dedi Felix. "Bizim iyi arkadaşlar olduğumuzu mu düşünüyorsun?" diye sordu Gertrude. "Kralın arkadaşları gibi." Gertrude bir müddet sessizliğini korudu ve sonra, "Kasvet verici olmanın 1000 farklı türü olmalı," dedi. "Ve bazen hepsini birden kullandığımızı düşünüyorum." Felix elini kaldırarak hızla yerinden kalktı. "Yüzündeki o ifadeyi yarım saat kadar koruyabilirsen çok ilgimi çekti," dedi. "Fevkalade güzel." "Yarım saatliğine güzel bakmak mı? Benden çok şey istiyorsun. Bu resim sonradan pişmanlık duyduğu bir takım vaatleri, yeminleri olan ve çoğu zaman bunları kafasına takan genç bir kadının portresi olacak, dedi Felix. Ne bir vaatte bulundum ne de yemin ettim, dedi Gertrude çok soğuk bir ifadeyle. Pişman olacak hiçbir şeyim yok. Sevgili kuzenim, bu yalnızca lafın gelişiydi. Eminim ki muhteşem ailen içinde pişmanlık duyan kimse yoktur. Fakat buna rağmen hep pişmanlık duyuyoruz, diye haykırdı Gertrude. Sıkıcı olduğumuzu söylediğimde işte bunu kastediyordum. Sen bu durumu oldukça iyi fark edebiliyorsun. Sadece bilmezden geliyorsun. Felix ani bir kahkahayla yanıt verdi. Yarım saat geçiyor ve şu an olduğundan çok daha güzelsin. Görüyorsun, insan söylediği şeylerde dikkatli davranmalı. Bana karşı her şeyi söyleyebilirsin, dedi Gertrude. Felix ressam bakışlarıyla Gertrude'a baktı ve bir süre sessizce onu resmetti. Evet, bana göre babandan, kız kardeşinden, birlikte yaşadığın çoğu insandan çok farklı görünüyorsun, diye açıklama yaptı Felix. Bunu söylemek, diye devam etti Gertrude, en azından dolaylı olarak daha iyisin anlamına geliyor. Ben daha iyi değilim, çok daha kötüyüm. Fakat onlar kendi kendilerine benim farklı olduğumu söylüyorlar. Bu onları üzüyor. Hakkında gerçek izlenimlerimi gizlediğim yönünde beni suçladığın için kabul etmeliyim ki sanırım sana olan genel tutumda üzgün olmak daha kolaya kaçmak gibi bir şey. Bunu keşke babama söylesen, dedi Gertrude. Bu onu daha da üzecektir, diye haykırdı Felix gülerek. Kesinlikle öyle. Bizim gibi insanlar tanıdığına inanamıyorum. Ah sevgili kuzenim, ne gördüğümü nereden biliyorsun, diye ısrarla sordu Felix. Bunu sana nasıl anlatabilirim ki? Bana pek çok şeyden bahsedebilirsin. Sadece buna istek duyarsın. Kendin gibi hareketli, neşeli ve eğlence düşkünü insanlarla tanıştın. Bizler eğlence, zevk ve sefaya düşkün değiliz. Evet, dedi Felix. İtiraf etmeliyim ki bu beni epey şaşırttı. Hayattan alabileceğiniz her türlü zevkten yoksun gibi görünüyorsunuz. Eğleniyor, hayatın tadını çıkarıyor gibi bir haliniz yok. Bunları söylememin bir sakıncası yoktur umarım, diye sordu duraksayarak. Lütfen devam et, dedi kız içtenlikle. Bana öyle geliyor ki siz eğlenmek için yaratılmışsınız. Paranız ve özgürlüğünüz ve Avrupa'da denildiği gibi bir statünüz var. Fakat sıkıcı bir yaşam tarzına sahip olduğunuz söylenebilir.